ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय वृत्तार्णिक परिषद तृतीय अध्याय नवम ब्राह्मण के 26वें कंडिका को मेरे विचार चल रहा था। इसमें कस्मिन तुम च आत्मा च प्रतिष्ठित इति कहा था। तुम और माने शरीर और आत्मा माने हृदय, ये दोनों दोनों के दोनों कहां प्रतिष्ठित हो तुम, क्योंकि सबको हृदय में समर्पण कर दिया, हृदय रूप में ले गए। और वो हृदय कहां है पूछा तो बोला, खबरदार करके कहा, आहलिका इत्यादि शब्द से कहा, सबका आश्रय बना हुआ जो हृदय कोई है ही नहीं, दूसरा कहां रहेगा वो, ऐसा कहा। तो फिर कहा कि हृदय भी उस शरीर में, हृदय शरीर में है और शरीर हृदय में है, तो शरीर नाम रूप कर्म स्वरूप है। नाम रूप कर्म का विलापन कर दिया पूर्व में, ये जो आठ ब्राह्मणों में जो कहा, पांच ब्राह्मणों में कहा गया था, तो पूर्व जो कहा था पांच मंत्रों के द्वारा पूर्व दिशा आदि लेकर के कहा गया था, उसमें कौन लोग है कौन दिशा, आयतन आदि में कहा हुआ था। तो वो नाम रूप कर्मात्मक है, नाम रूप कर्म होने से वही है। तो पांच दिशाओं के विषय में कहा था, तो किस रूप में, इस दिशा पूर्व दिशा में इत्यादि जो कहा था, उस नाम रूप कर्म पूर्व दिशा में रूप में है, वो पूर्व दिशा का सहारा से रूप निकाला और दक्षिण पश्चिम उत्तर का सहारा से कर्म निकाला, यही तो है ना। और उर्दु दिशा का सहारा से क्या निकाला, नाम बाक, यही निकाला हुआ। इसलिए नाम रूप कर्मात्मक है, उनका प्रबिलाप होने से भी प्रबलात्मा उस आत्मा में है, अरे परस्पर आश्रय आश्रय में है, ये तो हृदय और शरीर, ऐसा कहा था। उसके ऊपर में पूछा, कस्मिन तुम से आत्मा से प्रतिष्ठित हो, फिर तुम माने शरीर और आत्मा माने हृदय, ये दोनों किस में प्रतिष्ठित हो, प्राणे इति, ऐसा है। आज से कुछ हो गया था, ठीक है, से देखा वृत्तम अनुद्य प्रश्नांतरम आदत उपादत्ते कहते, पूर्व की बातों का अनुवाद करके आगे अन्य प्रश्न लेते हैं। अन्य प्रश्न क्या है, तुम और तुम हृदय दोनों किस में आश्रित हो, ये प्रश्नांतर। हृदय शरीरयोर एवं अन्योन्य प्रतिष्ठिता उक्ता, कार्यकरणयो, कार्यकरणयो हृदय शरीरयो, हृदय करण रूप में है, सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर रूप में है और ये कार्य रूप में है शरीर, ये दोनों कार्य कारणों और हृदय शरीर है, ये दोनों एवं अन्योन्य प्रतिष्ठित, इस प्रकार से एक दूसरे में प्रतिष्ठित कही गई पूर्वोक्त तरीके से। अतस्त्वाम पृच्छामी, साकल्य बोल रहे, इसलिए मैं आपको पूछता हूं, तुम्हें पूछता हूं, यानी बोल क्या, कस्मिन नो एक आर, कस्मिन त्वम च शरीरम, त्वम माने शरीरम, यही है त्वम का अर्थ शरीरम, और आत्मा तो माने तब हृदय, आत्मा समझ रहे तुम्हारा हृदय, सूक्ष्म शरीर थोड़े शरीर यही आना है यहां प्रतिष्ठित होता, कहां प्रतिष्ठित हो तुम दोनों, उत्तर दिया प्राणे इति इत्यादि, देहात्मानव प्राणे प्रतिष्ठित हो श्याताम प्राणवृत्त, कहा देह और आत्मा दोनों, देह माने शरीर, आत्मा माने हृदय जो कहा था सूक्ष्म शरीर, प्राणे प्रतिष्ठित हो प्राण में प्रतिष्ठित श्याताम प्राण में प्रतिष्ठित हो, प्राणवृत्त प्रतिष्ठित, ऐसा प्राण का अर्थ प्राणवृत्ति लेना, ये कहा गया था। ठीक से कहते हैं, प्राण शब्द से सूत्र विषयत्व विवक्षित वृत्ति विशेषण, प्राण शब्द के सूत्रात्मा को न समझे उसके विवक्षित करने के लिए वृत्ति लगाया, प्राण वृत्ति ऐसा देख दिया है, सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ नहीं लेना प्राण शब्द कहते हैं, प्राण वृत्ति क्यों, आगे अपान में लय करना है, फिर बयान में लय करना है, फिर उदान में, फिर समान में लय करना है, तद्रूप में देखना है, तो हिरण्यगर्भ नहीं लेना, यही कहा प्राणवृत्ति, यही कहा हुआ है, प्राणवृत्तौ बोल दिया। कस्मिन प्राण प्रतिष्ठित, फिर कहा वो प्राण किसमें प्रतिष्ठित है, जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर माने मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, जिसमें प्राण में कहा और स्थूल शरीर को कहा, फिर प्राण कहां आश्रित है, फिर प्रश्न आया अपाने की, ऐसा उत्तर दिया है अपान में। ठीक है, कहते हैं प्राण से अपाने प्रतिष्ठित व्यतिरिक द्वारा स्वर आएगी, प्राण का अपमान में अपान में जो प्रतिष्ठित होना है, आश्रित होना है व्यतिरेक के द्वारा, यदि अपान न हो तो प्राण ऊपर चला जाता, ये व्यतिरेक देना है। ठीक है, साहपी प्राणवृत्ति, वो जो प्राणवृत्ति है ना भाष्य में कहा साहपी प्राणवृत्ति प्रागेव प्रयात ऊर्ध्वगति को चला जाएगा, प्रकृष ही चला जाएगा, तो ऊपर की वृत्ति है वो। अपान वृत्तिया चेत न गृहत, यदि अपान वृत्ति के द्वारा ग्रहण गृहित न किया जाए तो प्राण वृत्ति ऊपर चला जाएगा, शरीर डिचेस्ट हो जाएगा इत्यादि कहा था। कस्मिन अपान प्रतिष्ठित, फिर अपान किसमें है कहा ब्याने इति, ऐसा उत्तर दिया था। ठीक है, प्राणापानयोर उभयोरपि ज्ञानाधीनत्वं साधयति कहते हैं। प्राण और अपान दोनों के दोनों का ब्यान के अधीन है, दोनों ब्यान दोनों को रोक करके जो कुंभक रूप में रहता है वही होता है ब्यान। ये कहा सापी, कहा सापान जो अपान वृत्ति है ना, सापी अपान वृत्ति अधैव आयात, प्राण को लेकर के जो खींचने वाली जो अपान वृत्ति है वो नीचे चला जाए, अपान अधैव आयात प्राणवृत्ति से प्रागेव, प्राणवृत्ति तो पहले से उसने खींचा हुआ है, मध्यस्थ या चेत, प्राणवृत्ति और अपान वृत्ति के जो मध्यस्थ है कौन, ज्ञान, ज्ञान वृत्ति है, मध्यस्थ या चेत ज्ञान वृत्तियां न गृहत, ज्ञान वृत्ति के द्वारा यदि गृहित हो तो प्राण को लेकर के अपान नीचे चल जाएगी, स्थिति आएगी। कस्मिन ज्ञान प्रतिष्ठित थी, फिर प्रश्न हुआ या धातु या प्रावण विधिलिंग है, प्राप्त हो जाए चले जाए, विधिलिंग का रूप है या प्रापण धातु है, एक यासुर का याकार है यायु। अच्छा सापी हो गया याद, कस्मिन में बयान प्रतिथि, फिर वो बयान वायु जो प्राण अपान वृत्ति को खींच करके बैठा हुआ बयान है वो कस्में है, कहा उदाने इति, कहा उदान में प्रतिष्ठित है कहा था। ठीक है, कहते हैं तिस्त्रीणाम वृत्ति नाम, जो तीन वृत्तियां हो गई प्राण अपान व्यान, तिस्त्रीणाम वृत्ति नाम उक्ता नाम जो पूर्वोक्त वृत्तियां हैं तीनों का उदाने निबद्धत्व दर्शयति, उदाने ये निबद्ध है, ये बधे हुए हैं तीनों वृत्ति, यदि उदान न हो तो काम नहीं चलेगा, उदान में बधे हैं कहते हैं। सर्वा इत्यादि का सर्वा तीसरों की वृत्ति, पूर्व के जो तीन वृत्तियां हैं प्राण अपान व्यान तीनों के सभी वृत्तियां जो है उदान है किल स्थान, ये वो कील के स्थान में खूंटे के स्थान में है उदान, जैसे खूंटे में कोई बड़ा हुआ हो तो ज्यादा इधर उधर भाग नहीं सकता, इस प्रकार है ज्ञान जो उदान है वायु खूंटे के समान है, किल स्थान ये चेत न निबद्धा विश्वं एवं येयुः का, यदि इसके द्वारा बधे हुए न हो इस उदान के द्वारा उस स्थिति में अलग अलग दिशा में चले जाए, प्राण अपान प्राण वाली वृत्तियां अलग अलग गति वाले हैं, विश्वंग माने नाना दिशा को भिन्न भिन्न दिशाओं में एवं ईयु चले जाए, इणगत धातु विद्रिलिंग प्रथम पुरुष बहुवचन इयात इयाताम ईयु। कस्मिन उदान प्रतिष्ठित, फिर उदान किसमें प्रतिष्ठित है, जो बोलो उसका एक आश्रय और पूछ रहा हो, साकल्य पूछता जा रहा है तो प्रतिष्ठित ऐसा पूछा, समाने इति उत्तर दिया समान में, समान वायु है उसका समान प्रतिष्ठा ही यथा सर्वावृत, जो पूर्व की चार वृत्तियां जितनी भी बताई थी प्राण अपान व्यान उदान सब समान में आश्रित है, समान प्रतिष्ठा ही एता सर्वावृत है, पूर्वोक्त जो वृत्तियां ना चार वृत्तियां प्राण अपान व्यान उदान ये समान में प्रतिष्ठित है आश्रित है। टीका में कहते हैं विश्वम इति नाना गति उक्ति ही, यदि किल स्थानीय जो उदान वायु न होता तो ये तीनों वृत्तियां जो पूर्वोक्त वृत्तियां भिन्न भिन्न दिशाओं में हो जाती है, ये कहा था, इसको कहते हैं विश्वम इति नाना गति, विश्वम का अर्थ नाना गति, भिन्न भिन्न गति वाले हो जाते हैं, नियंत्रित नहीं हो पाते। कस्मिन् हृदयम इत्यादि समानांतस्य ग्रंथस्य तात्पर्य, कस्मिन् हृदयम प्रतिष्ठितम, यहां से लेकर के जो समान वायु तक जो चर्चा हुई है यहां, कस्मिन् हृदय प्रतिष्ठितम कहा था, अहल्लिका इत्यादि शब्द से कहा था, तो उसके बाद में वो हृदय मेरे से यदि अन्यत्र हो, यही कहा था ना, मेरा मैंने शरीर से अन्यत्र हो तो शरीर को कुत्ते खा जाए, चिड़िया नोच डाले इत्यादि कहा था, मैंने शरीर में हृदय ये सिद्ध हुआ, शरीर में यह अन्यत्र नहीं, यही है। और वो हृदय भी नाम रूप कर्मात्म बन हुए शरीर में है, परस्पर ये दोनों शरीर में हृदय है, हृदय में शरीर कहा था। तो ये कहते हैं कस्मिन हृदय इत्यादि समानांतस्य, कस्मिन हृदय हृदय प्रतिष्ठितम, यहां से लेकर के जो समान वायु तक की चर्चा हो गई अभी, और हृदय और तुम दोनों किस में आश्रित हो, कहा प्राण में, प्राण किस में है व्यान अपान में, अपान किस में व्यान में, व्यान किस में उदान में, उदान में समान, यहां तक चर्चा हो गई। इस ग्रंथ का तात्पर्य महा तात्पर्य बताते हैं, क्या तात्पर्य, एतत इत्यादि कहा, एतत उत्तम भवति, यही कहा हुआ हो जाता है, शरीर हृदय वाय वह, शरीर और हृदय और वायु बने ये प्राण, यही है शरीर हृदय वायु जो अन्य प्रतिष्ठा एक दूसरे में आश्रित है, ये हृदय शरीर के बिना हृदय नहीं और हृदय के बिना शरीर नहीं रह सकते, वायु के बिना शरीर नहीं और शरीर के बिना वायु नहीं, स्थिति हो जाती अध्यात्म वायु नहीं रहेगा शरीर के बिना, परस्पर आश्रय आश्रय भाव है, ये सिद्ध हुआ, ये कहा अन्योन्य प्रतिष्ठा, ये तीनों के तीनों शरीर हृदय वाय वो अन्योन्य प्रतिष्ठा एक दूसरे में आश्रित, संघाते ना संघात तत्वात अर्थ है, संघात होने से जो समुदाय है, समुदाय जो होता है एक दूसरे में प्रतिष्ठित होते हैं, अकेला हो नहीं सकता, अकेले स्वतंत्र नहीं होता संघात, नियता वर्तन्ते नियमित होकर के रह रहे हैं तीनों के तीनों, शरीर हृदय प्राण ये तीनों के तीनों नियमित होकर रहते हैं। विज्ञानमयार्थ प्रयोगिता, ये किसके लिए है, विज्ञानमय जो आत्मा है ना उसके प्रयोजन सिद्धि के लिए है, उस इनके द्वारा उसने कुछ काम करना है, विज्ञानमय आत्मा ये जीवात्मा का प्रयोजन सिद्ध होता है इनसे, शरीर हृदय प्राण, हृदय में दो लिया है, प्राण में ले लिया प्राणमय कोश और हृदय में लिया हुआ है मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, ये सभी के सभी क्या करते हैं जीवात्मा के लिए, मान प्रयोजन सिद्धि के लिए होते हैं, ठीक है ठीक है, हम देखते हैं तेसाम प्रवर्तकम दर्शयति, इनका प्रवर्तक क्या है, इनकी प्रवृत्ति क्यों होती है, इनका प्रवर्तक है जीवात्मा, जैसा चाहे वैसे जीवात्मा चलाएगा, इनको प्रवर्तक जीवात्मा है, विज्ञानमय है, विज्ञानमय के प्रयोजन सिद्धि के लिए बने हुए हैं, जैसे गृह बना हुआ है किसके लिए, गृह स्वामी के लिए होता है, अपने प्रयोजन के आधार पर काम करता है, इसी प्रकार शरीर और हृदय और प्राण, ये जो प्राण से लेकर समान तक जो वायु जितने भी हैं ये सब विज्ञात्मा के विज्ञानात्मा के प्रयोजन सिद्ध के लिए है, तेषाम इनका ये तीनों का आठ की टिप्पणी का शरीर आदि नाम जो शरीर और हृदय और वायु ये इनका प्रवर्तक होने का विज्ञानमय इत्यादि कहा, विज्ञानमयार्थ प्रयुक्त, विज्ञानमय के लिए ये निर्मित ही है, जीवात्मा के लिए निर्मित ही है, अपने प्रयोजन सिद्ध करता है इसे, सयस इत्यादि तात्पर्य, अब यहां तक हो गया, अब ये कहानी को छोड़ करके श्रुति स्वयं बोलती है सहेस नेति नेति आत्मा इत्यादि बोलना है, अब निर्विशेष आत्मा की चर्चा करनी है, अब श्रुति कहानी रूप में याज्ञवल के साकल्य के कहानी रूप में चल रही थी, अभी बातें हो रही थी, उसको छोड़ करके श्रुति अपने मुख से बोलती है सहेस नेति नेति आत्मा अग्रह नगृह इत्यादि याज्ञवल के वाक्य नहीं है, ये उसने पूछा भी नहीं है, साकल्य ने पूछा भी नहीं, यहां समान कहां आश्रित होता करके पूछा भी नहीं है, याज्ञवल के ने उत्तर भी नहीं दिया है, श्रुति बोलेगी अब सहेस नेति नेति आत्मा, श्रुति का वाक्य अपने मुख से बोलती है, ये कहना है सहेस इत्यादि तात्पर्य में आगा सर्वम एतत, ये जितने भी कहा था सबके सब, मारे पूर्व दिशा में किस रूप में हो कहा, मैं आदित्य रूप में हूं, वो आदित्य किस में प्रति, यहां से आरंभ हुआ था, ये करते करते समान तक आ गया प्रतिष्ठा को लेकर, पूर्व दिशा पश्चिम दिशा दक्षिण उत्तर ये दिशाएं करने के बाद सब करने के बाद में अभी समान वायु तक आ गया है, पूर्व दिशा आदि पांचों दिशाओं में जो वस्तु थे सारे के सारे हृदय रूप हो रखे हैं, पांचों दिशाओं में जो भी वस्तु थे वो वस्तु के सही दिशा दिशा के अधिष्ठात्र देवता और वो उसकी प्रतिष्ठा कहां है, सबके सब हृदय रूप हो रखा है, वो हृदय कहां है कहा, यदि मेरे से भिन्न में हो तो इसको खा जाए कुत्ते आदि, मेरे शरीर में है हृदय कहां से शरीर बताया, और हृदय क्या है, शरीर नाम रूप कर्मात्मक है, नाम रूप कर्म का हृदय में विलापन पूर्व में कर चुके हैं, इसलिए शरीर भी हृदय में है, परस्पर कहा दोनों कहां हो, प्राण में, प्राण कहाँ है अपान, अपान कहाँ ज्ञान में, ज्ञान कहाँ उदान में, उदान कहाँ समान में। इसके आगे प्रश्नोत्तर इनका नहीं रहा और श्रुति अपने मुख से बोलती है सहेस नीति नेता निर्विशेष आत्मा को लेकर बोलती है। अंतर्यामी तक पहुंचाया हुआ ये बातें सब मिलाकर के अब आगे निर्विशेष की चर्चा करते हैं। कहा सहेस इत्यादि तात्पर्य महा, अब ये कहना उसका तात्पर्य बताते हैं। सर्वम एतद एन नियतम, ये सब के सब आदित्य से लेकर के जो कहा गया था शुरू में वहां से लेकर के समान तक, ये सब के सब माने हृदय शरीर प्राण ये तीनों के तीनों सब, यही निष्कर्ष निकला है ये सब एन नियतम नियंत्रितम, जिसके द्वारा नियंत्रित है सब, ये सब जिसके द्वारा नियत है माने नियंत्रित है नियमित है। यस्मिन प्रतिशतम आकाशांतम माने सारे आकाश तक जो भी वस्तु है सब जिसमें प्रतिष्ठित है, जिसके बिना कोई हो नहीं सकता, जिसमें कल्पित है आकाशांत वस्तु। ओतम तो प्रोतम, आकाशांत वस्तु ओतप्रोत है, उसके बिना कोई है ही नहीं। जैसे मृतिका में घट ओतप्रोत होता है, मृत्यु के जितने भी पात्र हैं मृतिका में होते हैं, तो कल्पित वस्तु अधिष्ठान में ओतप्रोत होते हैं, ये बताना जिसमें ओतप्रोत है। तस्य निरुपाधिक, वो निरुपाधिक जो परमात्मा है स्वरूप है उसका, साक्षात अपरोक्ष, जो साक्षात अपरोक्ष होने वाला, साक्षात अपरोक्ष यहां होता है, क्या होता है ये विज्ञान वायु को भी इनसे अतिरिक्त करने पर वो साक्षात अपरोक्ष परमात्मा हो जाता है, यही है साक्षात अपरोक्षात, साक्षात अपरोक्ष जो ब्रह्म है उसका निर्देशक कर्तव्य, उसका निर्देश करना चाहिए, उपदेश करना चाहिए, निर्देश उपदेश करना चाहिए। इति अयम आरंभ, यह आगे का वाक्य आरंभ होता है, क्या वाक्य है सहे सहित विधि आत्मा इत्यादि, ये कहना चाहते हैं। नियंता माने नियंता इस रूप में केवल सान्निध्य से नियंता है, अधिष्ठान रूप से नियंता है, बाकी नियंता नहीं है, माने उसके बिना इनकी सत्ता नहीं है, इस रूप से नियंता है, इस रूप में उसके बिना इनकी अस्तित्व ही नहीं है, उसमें कल्पित है सारे, इस दृष्टि से देखना है। नियंता बनने के लिए फिर तो माया विशिष्ट होना पड़ेगा, तो ऐसे बोलना चाह रहे हैं। स ऐसा स माने परमात्मा, यही है टीका में कहते हैं पहले, यश कूटस्थ दृष्टि मात्र से अंतर्यामी तो कल्पना अधिष्ठान से, जो अंतर्यामी की भी कल्पना का अधिष्ठान है, जो जिसमें संसार का मूल कारण अंतर्यामी माना जाता है, उसके भी माने कल्पना के अधिष्ठान है जो, यश कूटस्थ दृष्टि मात्र से उसके निर्विशेष दृष्टि मात्र है, चेतन मात्र है वो, वहां ये वो कहना बनता नहीं, ये कूटस्थ दृष्टि मात्र जो वस्तु है उसका। अंतर्यामी कल्पना अधिष्ठान से, जो अंतर्यामी की के भी कल्पना जो किया जाता है, जिसका अंतर्यामी का भी कल्पना का अधिष्ठान है जो उसका, अज्ञान वसात अज्ञान की विशिष्ट हो जाने से वही जो निर्विशेष है उसका, प्रशासने द्यावा प्रतिव्यादि स्थितम, ये तेवा अक्षर से प्रशासन गार्गी द्यावा प्रतिभा विद्रित कहा हुआ था, ये अक्षर की बात है वो, लेना अक्षर जो अक्षर है वो अंतर्यामी कल्पना के भी जो अधिष्ठान है जो अक्षर, और जो कि अज्ञान के वश से जिस अक्षर में अज्ञान के कारण से है वहां कोई भी कल्पना हुई नहीं है, अज्ञान के कारण से प्रशासक माना जाता जिसको, यही है अज्ञान वसात प्रशासन है, अज्ञान के कारण से जो जिसके प्रशासन में, यही है द्यावा पृथ्व्यादि जितने भी संसार में वस्तु है, द्यावा पृथ्वी तृतीय तिष्ठत इत्यादि आया, सूर्य चंद्र वसो तृतीय तिष्ठत इत्यादि वाक्य आया था, अक्षर ब्राह्मण आया था सभी, द्यावा पृथ्वी स्थितम स्थित है माने उसके अस्तित्व में स्थित है, नहीं तो वो उसके अस्तित्व में इनकी सत्ता नहीं है, जो लोग पृथ्वी आदि सूर्य चंद्र किसी की सत्ता ही नहीं, ये कहना है। स परमात्मा, वो जो स माने परमात्मा, स ये स नेति नेति आया हुआ स पद से उसको लेना, वो तत्व को लेना, जिसमें अंतर्यामी की भी कल्पना होती है जिस अधिष्ठान में, और ये जो अज्ञान विशिष्ट अवस्था को देख करके सारे के सारे वस्तु स्थिर होकर रह सकते हैं और नियमित हो जाते हैं, जिसके अज्ञान विशिष्ट होकर जिस तत्व से उसे, वो स माने परमात्मा, स ऐसा नीति में ऐसा जो परमात्मा है, कहा ऐसा माने क्या लेना, स ऐसा नीति नीति आत्मा ऐसा बोलना है, ऐसा माने प्रत्येक आत्मा, ये जो अंतरात्मा है यही परमात्मा सिद्ध करना है, स ऐसा वही यह तत्वमसी जैसा ही है, सो सा वही यहा, वो जो परमात्मा निर्विशेष परमात्मा वही यहा कहना है प्रत्येगात्मा ये वही थी। पदयोर अर्थ, ये दो पद का यही अर्थ होता है। कौन सा दो पद है? स ये स पद का पूर्व अर्थ हो गया, ये पद का अर्थ प्रत्येगात्मा हो गया। स माने अक्षर, जिसमें अंतर्यामी की कल्पना होती है, और जिसको अज्ञान को लेकर के जिसमें सारा संसार के शासक होता है, सारा संसार के अस्तित्व है जिसके, माने अज्ञान विशिष्ट अवस्था को लेकर ऐसा वही है परमात्मा। ऐसा यही है, ये प्रत्येगात्मा है। ऐसा माने ये प्रत्येगात्मा, स ऐसा वही यह है, प्रत्येगात्मा। ये वही थी पदयोर अर्थ, पदयो अर्थम विवक्षित्व। ये दो पदों का ये अर्थ विवक्षा करके आगे भाष्यकार लिखते हैं, ये स एष पद, स पद और एष पद, ये पद दो पदों का एक कहा। स एष भाष्यकार स एष स यो, स पद से क्या लेना, एष पद क्या लेना, आप भाष्यकार अर्थ करते हैं। स माने यो नेति नेति निर्दिष्टो मधुकांडे, एष स माने मधुकांड में, माने द्वितीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण में, माने मूर्तापूर्त ब्राह्मण में ये स आया है, चतुर्थ कंडिका से षष्ठ कंडिका तक आया है। स एष नेति नेति आत्मा अग्रिहो निगृहीत, ऐसे ही शब्द आया है। स एष स माने दूरस्थ था, इसलिए स पद से बोल दिया। मधुकांड की चर्चा में स पद को लेना, वो जो आत्मा है स माने यो, जो जो आत्मा कैसा है, नेति नेति निर्दिष्ट उपदिष्ट, नेति नेति के द्वारा जिसका उपदिष्ट हुआ है, कहा मधुकांडे उपदिष्ट निर्दिष्ट मधुकांड में, द्वितीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण जो मूर्तापूर्त ब्राह्मण है वहां निर्दिष्ट। स एष स यह वही है, ये जो यह है ना, ऐसा जिसको संसारी जीव माना गया वही है, जो नीति नीति के द्वारा जिसकी व्याख्या की थी यह वही है, उससे भिन्न नहीं है। जिसको संसारी मानते हैं लोग, यह वही है, ये कहा ऐसा स यह वही है, यह हमारे प्रत्येगात्मा स वही है, उससे भिन्न नहीं है, यह अर्थ होता है। स्वयं आत्मा अग्रह, वही जो आत्मा है उससे अभिन्न जब होता है, आत्मा अभिन्न रूप में देखा जाता है, होता तो क्या है ही है वो, किंतु देखा जाता है जब, स्वयं आत्मा वही है जो आत्मा है, जो नेति नेति द्वारा निर्दिष्ट था मधुकांड में, वही आत्मा अग्रह हो। एक ग्रहण के विषय नहीं, माने इंद्रियों का विषय नहीं है, ग्रहण का अपना विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रियां होते हैं, प्राण होता है, सब ये नहीं है आत्मा, माने ये शरीर में ये आत्मा को इस रूप में नहीं देखना, इंद्रियादि रूप में प्राण के रूप में नहीं देखना। अग्रह हो नगृह नगृह नगृह अग्रह, ऐसा है जो ग्रहण नहीं होता उसको अग्रह बोला जाता है, ग्रहण के योग्य न हो उसको अग्रह कहा जाता है। कहा दो नंबर टिप्पणी में कहते हैं स्वयं आत्मा प्राकरणिकस्य अक्षरस्य, प्रकरण क्या था, अक्षर का था पूर्व में, इससे पहले अक्षर ब्राह्मण चल रहा था अष्टम ब्राह्मण में, प्राकरणस्य अक्षरस्य ब्राह्मण, जो प्राकरण के प्रकरण में आया हुआ जो अक्षर ब्राह्मण है उसका। आत्मशब्देन अनुवादम कुर्बाणा, आत्मशब्द से अनुवाद करती हुई श्रुति, कुर्बाणा श्रुति करती हुई श्रुति, तयोर अभेदम मान्यते, ऐसा करके जो अभेद मानती है आत्मा को और जो अक्षर ब्रह्म को अभेद मानती है श्रुति, ठीक है, अभेदम मान्यते श्रुति ही, ये करता है मान्यते के करता श्रुति, श्रुति ऐसा मानती है। इति विभावनीयम, ऐसा यहां जानना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए, यहां क्या समझना चाहिए, प्रकरण में आया हुआ जो अक्षर था, माने अष्टम का अष्टम ब्राह्मण में आया अक्षर, ब्राह्मण में आया अक्षर है वो ब्राह्मण होते ब्रह्म उसका, आत्मशब्द ने अनुवाद कुर्बाणा है, आत्मशब्द के द्वारा अनुवाद करके तयोर अवेदम मनते श्रुति कहते हैं, ये शब्द के द्वारा आत्मा को समीप बोला गया, उन दोनों का अवेद मानती है श्रुति, यही अर्थ ले रहा है, ये कहा। आगे भाष्य में कथम, कैसे ये अग्रह होता है आत्मा, प्रश्न आया, ये आत्मा अग्रह कहा, कहे कथम, कहा यस्मात, उत्तर देते हैं, सर्व कार्य धर्मातीत, शरीर और इंद्रिय के धर्म से अतीत है, कार्य धर्म यही है, शरीर इंद्रिय आदि कार्य कोटि में आते हैं, इनके धर्म से देखना सुनना आदि धर्म इसका नहीं है, चलना फिरना आदि धर्म इसका नहीं है, खाना पीना आदि धर्म नहीं है, जितने कार्य हैं वो धर्म से अतीत है आत्मा। सुषुप्त में देखा है, बाहर क्यों जाना, सुषुप्त तो सबके लिए सुलभ है, वहां खाता पीता चलता फिरता है क्या, देखता सुनता है आत्मा, ऐसा है। कथम, कैसे है वो अग्रह क्यों है, कहते हैं यस्मात सर्व कार्य धर्म आतीत, जिससे कि ये मान ये अग्रिय इस कारण से सभी कार्य धर्म जितने शरीर इंद्रिया आदि जो धर्म कार्य कोटि में जो है इनके धर्म से अतीत है, इनका धर्म वहां नहीं है अतीत तस्माद अग्रिय, इस कारण से अग्रिय है ग्रहण नहीं होता। यदि इनका धर्म होता तो इनके द्वारा गृहित होता, इनका धर्म है कार्य, कार्य धर्म नहीं है, कार्य माने शरीर इंद्रिय प्राण आदि सब कार्य में ही है, कार्य धर्म से अतीत है ये अग्रिय। तीन नंबर टिप्पणी कहते हैं करणागोचर, इंद्रियों का विषय नहीं होता यह, क्यों कार्य धर्म से अतीत है। कुतो प्रश्न आया यस्मात न गृह्यते, क्यों कार्य धर्म से अग्रिय क्यों है, कुतः प्रश्न आया फिर अग्रिय क्यों है, कहते यस्मात न गृह्यते, ये उत्तर दिया ग्रहण नहीं होता, ग्रहण किया नहीं जा सकता इसलिए अग्रिय है। यदि कर्ण गोचरम, जो वस्तु ही माने यस्मात यत, जो वस्तु कर्ण गोचरम कर्ण के इंद्रियों का विषय होता हो, प्राण का हो इंद्रियों कर्ण सब आ जाते हैं, गोचरम माने विषय, व्याकृतम थूलीभूतम, जो वस्तु थूल होगा इंद्रियों का जो विषय बना होगा थूल होगा जो वस्तु वस्तु, तद ग्रहण गोचरम, वो ग्रहण के विषय हो जाता है, कौन जो थूल वस्तु इंद्रिय का जो विषय बनता हो वो ग्रहण का ज्ञान माने पकड़ने का साधन हो जाता है, तत्त इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण का विषय हो जाता है। इदम तु ये जो तत्व है आत्मतत्व, इदम तु आत्मतत्व, ये जो आत्मतत्व तद विपरीतम, उसे विपरीत इंद्रियों का विषय नहीं है और फूल नहीं है, सूक्ष्म है, यही है, व्याकृत नहीं अव्याकृत है, इसलिए इदम तु माने आत्मतत्व तो तद विपरीतम, उसे विपरीत है, यह इंद्रियों का विषय भी नहीं है और व्याकृत भी नहीं है, फूल भी नहीं है, कहा आत्मतत्व, यह आत्मतत्व ऐसा है इसलिए अग्रिय है, क्या सिद्ध हो जाता है, ग्रहण नहीं होता, यही है सहय से नेति रहती है ना, वो मूर्तामूर्त ब्राह्मण निषेध किया है दो कुल लेकर के, पृथ्वी जलतेज वायु आकाश, मूर्त और अमूर्त दो कोटि किया है, पृथ्वी जलतेज को मूर्त कहा हुआ है, वायु आकाश को अमूर्त कहा, उसका निषेध करने से उसका कार्य जो शरीर इंद्रियादि सब उसी में आना है, पंच तत्व के बिना ये कोई भी नहीं है, उसके निषेध करने से सब निषेध हो जाता है, दो शब्दों से निषेध है, वो भी नहीं ये भी नहीं, मान पृथ्वी जलतेज भी नहीं है वायु आकाश भी नहीं है, तो उसका निषेध हो गया तो शरीर आदि हो नहीं सकता, वो नीति नीति के उदाहरण निषेध है, यही है। यद्य करण गोचरम व्याकृतम वस्तु तत्ग्रहण गोचरम, कहते यही जो वस्तु इंद्रियों का विषय होता हो और थूल होता हो वो वस्तु ग्रहण के विषय होता है, इदम तो आत्मतत्व, ये जो आत्मतत्व है तद विपरीतम, इंद्रियों का विषय भी नहीं है थूल भी नहीं है, तथा अशीर्यो, अब दूसरी पंक्ति में जाना है, टिप्पणी थी चार नंबर की, कार्यम कहते हैं व्याकृतम माने कार्यम, और ये कार्य है कैसा ही है, कार्य नहीं किसी का कार्य नहीं आत्मा, जो कार्य होता हो इंद्रियों का विषय होता हो वो ग्रहण के योग्य होता है, आगे कहते हैं तथा उसी प्रकार जिस प्रकार अग्रिय है उसी प्रकार अशीर्य है, हिंसा के योग्य नहीं है, क्यों निर्वय है कैसा है, हाँ यही है, सावय वस्तु हिंसा के योग्य होता है, उसको काटा जा सकता है, जलाया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, छेदनादि क्रिया उसमें हो सकते हैं, और ये निर्वय है, ठीक है, अशीर्य मान श्री हिंसायाम धातु से सीर्य बनाया जाता है, न सीर्य असीर्य, हिंसित के योग्य हिंसा के योग्य नहीं है यह। पांच के टिप्पणी में कहते हैं विसरणम शैथिल्यम शैथिल्यम अपक्षय तदरहित इत्यर्थ, श्री का अर्थ कहते हैं इसके विसरण शैथिल्य अपक्षय रहित माने शिथिलता नहीं है, अपक्षय नहीं होता इसका कहना है, अपक्षय अवस्था नहीं है इसकी, अपक्षय अवस्था नहीं तो भी विनाश भी नहीं होगा, जब पूर्व अवस्था ही नहीं तो उत्तर अवस्था कहां से आएगा, अपक्षीय आगे विनाश ही होता है, जब अपक्षय नहीं है तो विनाश कहां से होगा, क्यों क्षय होना बढ़ना सावय वस्तु में होता है, घटना बढ़ना वृद्धि और क्षय ह्रास किस में होता है, सावय में होता है, यह निर्वय है, तो अशीर्य का यदि मूर्तम, जो मूर्त पदार्थ जो होता है स्थूल होता है जो सावय होता है, मूर्त माने सावय, छह नंबर टिप्पणी कहा सावयवम मूर्तम करते सावय वस्तु होगा वह, ये व्यतिरिक्त दे रहे हैं, संघतम संघात मिलकर के बना हुआ होगा, सावय वस्तु अकेला नहीं होता मिला हुआ होता है, जैसे शरीर आदि ये शरीर में देखते हैं शरीर एक नहीं है, कई चीज मिलकर बना है, रक्त है हड्डी है मांस है नशे हैं न जाने क्या क्या है, इसमें मिलकर के तैयार हुआ है, तो मूर्त होता है मैंने सावय होता है वह संघत होता है, संघात होता है, जैसे देखा शरीर आदि में देखा है वहां तीर्यते, उसका हिंसा हो जाती है, वो हिंसित होते हैं, हिंसा के योग्य होते हैं कौन, शरीर आदि, क्यों, मूर्त है, सावय भाई है, संघात बना हुआ है, जो संघात होगा जुड़ा है तो बिगड़ेगा, वो बिखरेगा। फिर अयम तू, ये जो आत्मतत्व है, ये तो यो आत्मा है, ये तो अयम तू तद विपरीत, माने मूर्त से विपरीत है, अमूर्त है, माने सावय बने निर्वय भय कहना चाहते हैं, अयम तू ये जो आत्मतत्व है तो तद विपरीत, माने शरीर आदि से मूर्त से विपरीत है, तद माने मूर्त, साथ में ही कहा होगा, तद माने अमूर्त इत्यर्थ, उसे विपरीत अमूर्त है, ये मूर्त नहीं है, ये माने सावय नहीं है, सावय नहीं होता, हिंसा भी नहीं होती इसकी, यही अर्थ है तद विपरीत, अतो न स्थिरियत नहीं स्थिरियत है, इसलिए इसकी हिंसा नहीं की जा सकती है। जैसे आकाश को कोई हिंसा करना चाहे नहीं कर सकता, चाहे बम डाले आकाश को भी बिगड़ेगा क्या, यद्यपि यह सावय में आता है, इसका भी कुछ बिगड़ता नहीं है, तो यह आत्मा का क्या बिगड़ेगा, जो आकाश का से भी सूक्ष्म है, यही है। अच्छा आगे भाष्य में कहते हैं तथा असंग कहते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार अग्रिय है अशेरीय है, उसी प्रकार ये असंग है, किसी के साथ संबंध नहीं करता, ये असंग है, संबंध नहीं, माने काम क्रोध आदि के साथ कोई संबंध नहीं इसका, जो काम क्रोध आदि है मन के धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं होता, कोई संबंध नहीं, ये कहा असंग। आठ की टिप्पणी में कह दिया संगित्व धर्म, जो संग वाले को संगी कहा जाता है, संबंधी को संगी कहा जाता है, वो धर्म है ही नहीं यहां, क्यों असंग है, यही कहना है, असंगो नहीं सज्जते, इसका अर्थ कर रहे हैं, तथा असंगो मूर्तो मूर्तांतरण संबंध मान सज्जते, एक मूर्त पदार्थ सावय पदार्थ दूसरे सावय पदार्थ से जुड़ करके संबंध प्राप्त करता है, एक दूसरे में जुड़ जाता है, जैसे शरीर भूतल पर है, संबंध प्राप्त किया भूतल के साथ, क्यों मूर्त है, ये भी मूर्त है, वो भी मूर्त है, ये कह रहे हैं असंग क्यों, तो कहा मूर्तो मूर्तांतरण संपत्तिमान सज्जते, कहा मूर्त पदार्थ अन्य मूर्त के साथ, माने सावय वस्तु अन्य सावय के साथ संपत्तिमान संबंध प्राप्त करता हुआ सज्जते जुड़ जाता है, सज्जते कहा। नवगी टिप्पणी में कहा समशिष्यते चिपक जाता है, मिल जाता है, माने एक दूसरे में संयोग हो जाता है, मूर्त पदार्थों में देखा गया है सावय होने के कारण। और अयम से ये जो आत्मा है ना, ये आत्मा जो अक्षर है, अयम से अक्षर बोलाना, जिस अक्षर की चर्चा चल रही है वो अक्षर तद विपरीत है, उसे विपरीत है, मूर्त नहीं है, अमूर्त है, ये संग वाला असंग है, ये एक असंग तद विपरीत, दस की टिप्पणी बता दिया मूर्त विपरीत, मूर्त से विपरीत है, सावय नहीं है, निर्वय है, अतो नहीं सज्जते, इसलिए किसी के साथ संबंध नहीं करता, ये जो मूर्त का मूर्तांतर के साथ में संबंध होता है, यह अमूर्त है, इसलिए किसी का संबंध नहीं, आत्मा का स्वरूप ऐसा है, और ये आत्मा यही है जो स करके जिसको कहा था, अक्षर को कहा, जो अक्षर है अविनाशी तत्व परमात्मा जिसको बोलते हैं, वही है ये आत्मा, स ये स ये से इसी को लेना प्रत्येक आत्मा को, इसका स्वरूप ऐसा है, तो अज्ञान के वजह से इस स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति, अपना अज्ञान के कारण एक मनुष्यादि भाव में आकर के प्राप्त हुआ है, मैं संसारी हूं, गिड़गिड़ाता है, स्वरूप यह है इसका, ठीक है, उस स्वरूप का निश्चय करना चाहिए, ये मैं नहीं हूं, हड्डी मांस आदि का पुतला मैं नहीं हूं, नहीं वो तत्व हूं, निर्विशेष आत्मरूप हूं, ये निश्चय करना चाहिए, बाकी को मिथ्या समझना चाहिए, बात इतनी है। आहार निशम किम परिचिंतनीयम संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्व, प्रश्नोत्तरी में कहा शंकराचार्य, माने 24 घंटे दिन रात किसका चिंतन करना चाहिए, कहते दो चिंतन करना चाहिए, संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्व, बस संसार से शरीर आदि जब संसार में है, इसको मिथ्या दृष्टि का विचार करना चाहिए, झूठे हैं, कल्पना है, ऐसी बुद्धि बनानी चाहिए, इसमें सत्य बुद्धि नहीं, संसार मिथ्यात्व और शिवात्म तत्व कल्याण स्वरूप, आत्मा कल्याण स्वरूप है, ये दो चिंतन, इधर मिथ्या चिंतन, उत्तर सत्य चिंतन, यही चिंतन करना चाहिए, यही है। तथा अशीता कहते हैं इस प्रकार बंधन नहीं है, इसमें बधा हुआ नहीं है, शिया बंधन है धातु से निष्ठा करने से शीता होता है, न शीता अशीत न समास है, शिया बंधन है धातु है, उसे निष्ठा प्रत्यय करेंगे तो शीता बनता है, न शीता अशीत, अशीत माने अवद्ध, बधा हुआ नहीं है आत्मा, बंधन मुक्त है, कोई इसको बांध नहीं सकता आत्मा को। आकाश को कोई कपड़े में बांध बांध लेगा? जब उसको नहीं बांध सकता आत्मा को बांधने वाला कौन? निर्भय भाई। अशीता माने अबद्ध बोल दिया, बधा हुआ नहीं आत्मा। ग्यारह की टिप्पणी में कहते हैं बाह्याभ्यंतर सुने दी अवत, बधा हुआ नहीं माने इसमें बाहर भीतर व्यवस्था नहीं होती। जैसे ये घर के भीतर बधा हुआ हो गया दीवार लगने से और बाहर हो गया ये ऐसा हो गया, ऐसा यहां नहीं है, व्यापक है, सिद्ध होता है अशीता का अबद्ध। यदि मूर्त, जो मूर्त पदार्थ होगा ना वो बद जाता किसी के साथ, यही है सावैव जो होगा यही है मूर्त का अर्थ सावैव। यदि मूर्तम, जो मूर्त होगा स्थूल होगा सावैव होगा वह तद बद्ध थे, वो बाधा जाता है किसी ने किसी को द्वारा बाधा जाता है उसको बद्ध थे। अयम तो ये जो अक्षर है आत्मा है ये तो तद विपरीत तत्वात् मूर्त विपरीत तत्वात्, मूर्त से विपरीत है, अमूर्त है ये, इसीलिए अशीता इसलिए बंधन को प्राप्त नहीं होता है। अबद्धत्वात् क्यों बंधन को प्राप्त नहीं होता? अबद्ध तो बंधन न होने से क्या न व्यथते, द्वा आगे हेतु देते हैं, अबद्धत्वात् न व्यथते न रिष्यति, बंधन में प्राप्त नहीं है इसलिए क्या होगा भयभीत न होता किसी से भी, गति नहीं होती उसकी अमूर्त होने के कारण। न व्यथते माने व्यथ धातु भय और संचलन दो अर्थ में है, व्यथ भय संचलन है, भयभीत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? व्यापकता है, जो परिचिन्न वस्तु में एक दूसरा होता है तो शत्रु भाव से भयभीत होता है, ये व्यापक है अमूर्त है ये कहा। अबद्धत्व अशीतत्वाद यही है, अशीतत्वाद अबद्धत्व बधा हुआ नहीं है इसलिए न व्यथते माने भयभीत नहीं होता, संचलन भी नहीं होता, गति नहीं होती इसकी, तो नरिष्यति जब भयभीत नहीं होगा और गति नहीं है क्या होगा अबद्ध होने के कारण हिंसा भी नहीं होता, आत्मा की हिंसा कोई कर नहीं सकता। ऋष हिंसा है, ऋष धातु ऋष धातु हिंसा अर्थ में होते हैं, नरिष्यति बोलते हैं हिंसित नहीं होता आत्मा, इसको कोई मार नहीं सकता कि आत्मा को, यदि यही है इसका तात्पर्य यही है। माने सारांश क्या निकला तो बोलते हैं ग्रहण विसर्व संग बंद कार्य धर्म रहित तत्वात न रिष्यति न हिंसा आपद्यते न विनश्यति। ग्रहण नहीं हो सकता, अग्रह करके बोल दिया ग्रहण धर्म रहित है, और विसरण भी नहीं है न शीर्यते करके बोल दिया, और असंग है असंगो नहीं सज्जते इसलिए असंग होने से, और बंद कार्य तो आता यही है, तो नहीं बद्धते बोला था असंग होने से बंधन को प्राप्त नहीं है, न व्यथते इत्यादि। कार्य धर्म बंधन आदि जो ग्रहण धर्म विसरण धर्म संग धर्म बंधन रूपी जो कार्य धर्म है ना, जितने कार्य में होने वाले धर्म शरीर आदि में होने वाले जो धर्म मूर्त पदार्थ में होने वाले जो धर्म है उसे रहित है, आत्मा में कोई धर्म नहीं है। कार्य धर्म माने शरीर इंद्रियों का धर्म है, ये बंधन आदि होना ये धर्म है, मूर्त विषय में होने वाले बंधन धर्म से रहित होने से नरिष्यति हिंसा कोई प्राप्त नहीं होगा। इन धर्मों से जो युक्त होगा वो हिंसा को प्राप्त होने वाला होता है, कौन? ग्रहण विसरण संग बंधन रूपी जो कार्य होगा जिसमें, वो वस्तु हिंसा को प्राप्त हो जाता है, किंतु ये धर्म रहित होने से आत्मा नरिष्यति, नरिष्यति का अर्थ न हिंसा में आपत्ति, हिंसा को प्राप्त नहीं होता। उसका और व्याख्या करते भाष्यकार, नरिष्यति का अर्थ न हिंसा में आपत्ति दे, आगे बोलते हैं न विनश्यति, नरिष्यति का दो बार स्वपदान जो व्याख्या वर्णनते कहा हुआ भाष्य का नियम होता है, भाष्य का ये तात्पर्य होता है, अपने पद का भी व्याख्या करते हैं भाष्य में, भाष्य विदो विदु कहा है, सूत्रार्थो वर्णते यत्र या मंत्र है संक्षेप अर्थों पर जिसमें विस्तार किया जाता है उसका ना भाष्य है, जो संक्षेप में कहा सूत्र माने संक्षेप, सूत्रार्थो वर्णते यत्र सूत्र भाष्यम सूत्रानुसार भी, ये भाष्य जो है सूत्र के अनुसार, यह नहीं कि अपने ढंग से व्याख्या करता जाए, जो संक्षेप में कहा हुआ है मंत्र आदि है उसके आधार से जो हमारे बोलने वाले हो, सूत्रार्थ हो यत्र वर्णते, संक्षेप का जो अर्थ जहां वर्णन होता है मंत्र हो चाहे सूत्रादि हो, और भाष्यम सूत्रानुसार भी माने संक्षेप जो कहा होगा वो उसको अनुसरण करके लिखना है, देखिए मनगणते लिख देना, और स्वपद आने जो वर्णनते थान थान पर अपने पदों का भी व्याख्या कर, सूत्र का अर्थ कर दिया ये, फिर इसका अर्थ ये, ऐसे भाष्य भाष्य विदो विदु भाष्यकार को जानने, भाष्य को जानने वाले लोग इसको भाष्य कहते हैं, ऐसा कहा हुआ। ठीक है, देखें निषेध द्वयम दो नहीं नेति नेति दो निषेध है न इति न सहे से नेति नीति आत्मा निषेध द्वयम मूर्तापूर्त ब्राह्मणे व्याख्या ये मूर्तापूर्त ब्राह्मण में मधुकांड में व्याख्या हो गई है इसकी इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं समझ गए विद्यार्थी साहब मूर्तापूर्त ब्राह्मण पढ़ के आया एक बोल दिया ये शब्द जो है मूर्तामूर्त ब्राह्मण व्याख्यातम इत्या ये कहते हैं बाहर की टिप्पणी में कहा इसको अक्ष तेरह में कहा मूर्तामूर्त में कहा दो तीन माने द्वितीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण है चार से लेकर के छह श्लोक तक छह मंत्र तीन तीन मंत्रों में विचार हुआ है इसका नेति नेति का तीन मंत्रों में विचार किया है ये कहा सयो ये कहा जाए सयो नेति नेति निर्दिष्ट जिसको नेति नेति शब्द के द्वारा उपदेश हुआ है निर्दिष्ट उपदेश किया गया मधुकांडे कहा उपदेश हुआ मधुकांड यह वही है यह जो है ना प्रत्येगात्मा यह वही है जिसको नेति नेति को निर्देश किया यह सा स यह वही है उससे भिन्न नहीं है ये ठीक है मगर यो मधुकांडे चतुर्थे नेति नेति निषेध मुखे न निर्दिष्ट मधुकांड मान चतुर्थ अध्याय चतुर्थ अध्याय बृहदारण्य क्रम से उपनिषद क्रम से तो द्वितीय अध्याय है यो मधुकांडे जो आत्मतत्व है ना वो जो अक्षर मधुकांडे चतुर्थे जो मधुकांडे जो चतुर्थ अध्याय में चतुर्थ माने बृहदारण्य क्रम से नेति नेति इति निषेध मुखे निर्देश जिसका नेति नेति को न इति न इति इतर व्यापति के द्वारा परिचय कराया गया था जिस अक्षर का निर्देश था स वही यही है कौन है ये प्रत्येगात्मा कौन ऐसा कूर्च ब्राह्मणे तन्मुखे ने बक्षे थे इसको अभी यहां बोला आगे कूर्च ब्राह्मण आएगा चतुर्थ अध्याय में उसमें भी इसी प्रकार के शब्द आने वाले हैं सहेश नीति नीति आत्मा कूर्च ब्राह्मण भी कहेंगे उसी को कहा कूर्च ब्राह्मणे तन्मुखे ने कहा उसी के माध्यम से कहेंगे कहा कूर्च ब्राह्मण चौदह की टिप्पणी में नंबर दे दिया है चार दो चार चतुर्थ अध्याय की द्वितीय ब्राह्मण है कूर्च ब्राह्मण माने पहला आएगा शराचार्य ब्राह्मण दूसरा है कूर्च ब्राह्मण उसका तीसरा आएगा ज्योति ब्राह्मण इत्यादि चलना उसमें यही है अच्छा सयो इत्यादि कहा सयो आत्मा वही जो नेति नेति के द्वारा जिसका उपदेश पहले हुआ है बाद में भी होगा बाद में कूर्च ब्राह्मण में होगा जिसके उपदेश स्वयं आत्मा ही कहा वही जो आत्मा है अगृह वो आत्मा गृहित नहीं होता माने ग्रहण के विषय नहीं किसी भी इंद्रिया आदि के विषय नहीं है माने कार्य कार्य धर्म वहां है ही नहीं ये कहना चाहते हैं यो मधुकांडे चतुर्थे नेति नेति निषेध मुखे निर्दिष्ट स ऐसा कुलते ब्राह्मणे तनमुखे बक्षते ये कहा हो गया आगे निषेध द्वारा निरीक्षण में पढ़ते निषेध किया जिसको निषेध द्वारा जिसका वर्णन किया कौन है वो उसी के स्पष्टीकरण करते अरे बाबा अगृह है वो कैसा है गृहित नहीं होता ग्रहण नहीं होता ऐसा है वो तो दो निषेध के द्वारा जिसको निर्देश किया है वो क्या है कहा अग्रिय है अशीर्य है ये कहना चाहते स्वयं इत्यादि कहा स्वयं आत्मा अग्रिय वही है वो जो दो निषेध के द्वारा कहा गया आत्मा यही है कौन अग्रिय यही आत्मा है न गृह कथम इत्यादि कहा आगे ठीक है हम कहते हैं कार्यधर्म शब्दादय कार्यधर्म क्या शब्दादि रूप रस गंध शब्द स्पर्श रूप रस गंध नहीं है वहां यदि होता तो इंद्रियों का विषय हो जाता हो ग्रहण के विषय हो जाता ग्रहण का इंद्रियों का विषय होता गोचर होता किंतु कार्यधर्म जो कार्यधर्म है शरीर आदि का जो धर्म है इंद्रियों का धर्म है शब्दादय शब्द स्पर्श रूप रस गंध सही है और असनादय और असनादि प्राण का धर्म ये भी कार्यधर्म है भोग प्यास आदि धर्म और जन्म मृत्यु आदि धर्म ये भी कार्यधर्म है थूल शरीर का धर्म ये सब सूक्ष्म माने इंद्रियों का धर्म सूक्ष्म शरीर का धर्म प्राण का धर्म और स्थूल शरीर का धर्म जितने भी हैं श्रुति उत्तम हेतु बता जितने भी हैं ये कार्य धर्म न होने के कारण से गृहित नहीं होता ये अर्थ है कार्य धर्म होता तो किसी के द्वारा गृहित होता कार्य धर्म नहीं है श्रुति उत्तम हेतु अवतार व्याचे श्रुति ने जो हेतु बताया ही शब्द लगाया हुआ है ये कहना चाहते उसको लेकर के व्याख्या करते हैं कहते हैं कुतः कैसे तो कहा यस्मान नहीं गृहते अग्रीहो नहीं गृहते यही से हेतु लेना है यस्मात न गृहते क्यों अग्रीय है कार्य धर्म नहीं है यदि कार्य धर्म होता आत्मा शब्द आदि होता तो इंद्रियों के द्वारा गृहित हो जाता शब्दादि रूप नहीं है वो, यही आता है। तद विपरीत तत्व कर्णगोत्रतम, यहां लिखा हुआ था कि यदि कर्णगोचरम व्याकृतम वस्तु तद ग्रहण ग्रहण गोचरम इदम तो तद विपरीतम। तद विपरीत माने कर्ण का अगोचर है, विषय नहीं है ये, जो वस्तु व्याकृत होगा मूर्त होगा वो इंद्र का विषय होता है, ये इंद्र का विषय नहीं होता, क्यों अमूर्त है व्याकृत नहीं है, ये कहा। न चक्षुषा इत्यादि श्रुते, हाँ न चक्षुषा मुंडकोपनिषद आया है, न चक्षुषा गृहते नापि वाचा नानेर्देव तपसा कर्मणा वा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व ततस्तुतम पश्यते निष्कलम ध्यायमान। मुंडक में है ये श्रुति है, न चक्षुषा पश्यति इत्यादि है, गृहते नापि वाचा, किसी इंद्रियों के विषय नहीं, मुंडक में साफ करके बोला है, न वाणी से बोल करके उसको पाए जाए, न देख करके पाए जाए, न सुन करके हो नहीं सकता, हो ये स्थिति है। आगे कहते टीका तद विपरीत तत्वाद अमृतत्वाद इत्यर्थ, हाँ तद विपरीत तत्वाद दिया हुआ उसका अमृतत्वाद, जो मूर्त होता है वो इंद्रियों का विषय होता है, ये उसे विपरीत है, इसलिए अमूर्त होने से अर्थ ही है। पूर्वत्रापि उभयत्र तद वैपरीत्यम एव एतदेव, दो बार में आया हुआ है यहां तद विपरीत तद विपरीत भाषण दो बार है, एक बार आया अग्रिय के साथ, दूसरी बार आया असीर्य के साथ, उसके विपरीत होने से कहा हुआ है, उसका कहते हो पूर्वत्रापि उभयत्र, पहले जो दो बार आए हैं इनमें भी तद वैपरीत्य, पूर्व में जो कहा उसे विपरीत समझा, वो गृह है तो यह अग्रिय है और वो सीर्य है तो यह असीर्य है इत्यादि समझना, एक अथ शब्दार्थम छूट है उत्तम उपादय थी, अथ शब्द को लेकर के अर्थ करते हैं, कहते हैं अथ शब्द के भाष्य है तदवीर अतो नहीं सज्जते इत्यादि है ना, वो अतो अतो अतो कई जगह दिया है, अतो न गृहते अतो न सीर्यते, इसी का अर्थ अत का अर्थ करते हैं, कहा ग्रहण इत्यादि अंत में ये सारांश हो गया, क्योंकि अतो न भाष्यकार ने कह दिया अग्रिय है इसलिए ग्रहण नहीं होता, असीर्य है इसलिए माने इसका हिंसा नहीं होती, और माने और अशीत है इसलिए संग नहीं होता इत्यादि कहा हुआ था, तो उसी का अर्थ बताते हैं, ग्रहण विसरण संग बंध कार्य धर्म रहितत्वात् नरिष्यति, कहा ग्रहण धर्म यहां नहीं है आत्मा में, विसर्ण धर्म में नहीं, क्यों स्त्री हिंसायाम, स्त्री भी हिंसा अर्थ में, ऋष धातु भी हिंसा अर्थ में आ गया, इसलिए स्त्री का अर्थ कर दिया भाष्यकार ने, क्या कर दिया कि अपक्षय को लेकर के कहा, उसमें अपक्षय नहीं होता क्योंकि दोनों हिंसा अर्थ में प्रयुक्त करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए एक पद का अर्थ कर दिया अपक्षय अर्थ किया होगा, यही है ऋष धातु न ऋष्यति अंतिम में वो भी हिंसा अर्थ में है, और स्त्री धातु भी हिंसा अर्थ में लेकर के, इसलिए हिंसा दो बार बोलना पौनरुक्त होगा, इसलिए क्या भाष्यकार ने श्री का अर्थ कर दिया है अपक्षय वर्जित बोला हुआ है, यही है ये ग्रहण विसरण, वही विसरण उसी का अर्थ है, मानी श्री का ही अर्थ है, संग बंध कार्य धर्म रहित तत्वात नरिष्यति न हिंसा मापते न विनश्यति इत्यादि कहा। कार्यधर्म शब्दादय असनादेश प्रागुक्ता, कार्यधर्म यही है, शब्दादि है और भूख प्यास आदि जो धर्म है, जन्म मरण आदि है, यही होते हैं, प्राण धर्म शरीर धर्म इंद्रिय धर्म यही होता है कार्य धर्म, यह वहां नहीं है, इसलिए जो कार्य धर्म वाले होंगे इनमें से कोई ना कोई लगेगा, ग्रहण होगा हिंसा होगी विसरण होगा और अन्य के साथ संबंध होगा, किंतु आत्मा में नहीं हो सकते, कार्य धर्म यहां नहीं है, शब्द आदि भी नहीं है, जन्म मरण आदि भी नहीं है, भूख प्यास आदि भी नहीं है, ठीक है। आगे कहते हैं ये जो क्रम को अतिक्रमण करके जो श्रुति बोल रही है इसका तात्पर्य निकालते हैं, क्या बात है, क्रम चल रहा था याज्ञवल्क्य और साकल्य का संवाद, बीच में ये शब्द आ गया सहे से नेति नीति आत्मा, या कोई संवाद रूप में तो है नहीं है, श्रुति वाक्य है, ये क्यों बीच में आ गया, ये कहना चाहते हैं ननु साकल्य याज्ञवल्क्य यो संवादात्मिका इम आख्यायिका, ये कहानी चल रही थी नव ब्राह्मण में, याज्ञवल्क्य और साकल्य का कहानी के रूप में चल रहा है, कहानी है आख्यायिका है, तत्र उस आख्यायिका में अब कथम साकल्य ने अपृष्ठम आत्मान में याज्ञवल्क्य व्याचष्ट है, साकल्य ने आत्मा को तो पूछा नहीं है, तो चुप समान तक जाने के बाद चुप हो गया है साकल्य, साकल्य के द्वारा बिना पूछा गया जो आत्मा है उसको याज्ञ बल के कैसे व्याख्या करते हैं, कैसे कथन करते हैं यहां, ये प्रश्न उठा तो उसका उत्तर देते हैं आगे छह नंबर की टिप्पणी में कहा तस्याम आख्यायिका तत्र उस आख्यायिका में, आख्यायिका तो दोनों के ना चल रही थी साकल्य और याज्ञ बल के की, तो बीच में याज्ञ बल के उसके पीछे बिना क्यों या स ये नीति नीति आत्मा बोल रहे हैं, ये प्रश्न आया उत्तर देते हैं। क्रमम अतिक्रम्य, जो प्रश्नोत्तर क्रम चल रहा था दोनों का उसको अतिक्रम करके उपनिषद से पुरुष से आख्यायिका तो अपसृत्य, जो उपनिषद के द्वारा ही जो प्रतिपादन होता है जिसका ब्रह्म विद्या के द्वारा ही जिसका प्रतिपादन हो उसको उपनिषद कहा जाता है, शेषे सूत्र से अण प्रत्यय लगता है, उपनिषद भी प्रतिपादित पुरुष औपनिषद चतुर्थ अध्याय में शेषे सूत्र है अष्टाध्याय उसके द्वारा अण प्रत्यय लगा के आदि वृत्ति करके उपनिषद बोला जाता है, उपनिषद के द्वारा ही जिसके प्रतिपादन हो अन्य कोई ना हो, सारे शब्द प्रमाण का विषय नहीं माना जाता आत्मा है, शब्द प्रमाण है किंतु सारे शब्द प्रमाण का विषय नहीं होता, उपनिषद के द्वारा ही जिसका प्रतिपादन हो उसी को कहा जाता है। क्रमम अतिक्रम्य उपनिषद से पुरुष से, उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य पुरुष है उस पुरुष का आत्मा का आख्यायिका तो अपसृत्य, आख्याय से हट करके कहानी चल रही थी उसे हटकर श्रुत्या स्वेन रूपेण त्वरया निर्देश कृत, श्रुति के द्वारा है शब्द याज्ञ बल के कहने ये शब्द सहेष नीति नीति आत्मा श्रुत्या स्वेन रूपेण माने अपने मुख से श्रुति त्वरया मान शीघ्र निर्देश किया गया है, शीघ्र निर्देश कर दिया त्वरा माने होता है शीघ्र के लिए प्रयोग होता है, शीघ्र निर्देश कर दिया है ये कहा एक दो की टिप्पणी कहते हैं क्रमेति तावत छाकल्य से प्रश्न श्या छूटा हुआ है तावत साकल्य से प्रश्न ततो मुनिकृत प्रतिवचनम ऐसा चल रहा था, पहला साकल्य का प्रश्न होना उसके बाद मुनि के द्वारा उत्तर देना, तावत साकल्य से प्रश्न साकल्य से श्य नहीं है टिप्पणी में, साकल्य से प्रश्न साकल्य का प्रश्न और ततो मुनिकृत प्रतिवचन फिर उसके पश्चात मुनि के द्वारा याज्ञवल्क्य के द्वारा प्रति उत्तर इतम तत्प्रतिवचना प्रति प्रश्न प्रतिवचन वचनात्मक क्रम, यही क्रम चल रहा था ना प्रश्न और प्रति उत्तर, यही इस क्रम को अतिक्रमण करके श्रुति आकर के बीच में बोल रही है सहयस नीति आत्मा बीच में कह रही कहते हैं आगे फिर क्रम चलेगा इनका, फिर वही क्रम चलेगा याज्ञ बल का और इसका साकल्य का, तो बीच में आकर के अपसर गया श्रुतिया स्वयं रूपेण त्वरया निर्देश किया, श्रुति के द्वारा शीघ्र ही अपने मुख से निर्देश किया है, यह सहयस नीति नीति आत्मा आदि श्रुति का वचन है निर्देश करता है ना, दो नंबर कहा स्वयं आदि स्वमुखे ना स्वयं माने स्वमुखे ना श्रुति अपने मुख से यह निर्देश किया, श्रुति ने अपने मुख से ही प्रतिपादन किया है बात को सहिष नीति नीति आत्मा आदि कहा, ततः पुनर् आख्यायिका आश्रित आगे फिर आख्याय आना है ये तानी अष्टो आयतानी अष्टो पुरुषा इत्यादि फिर आख्याय शुरू होना है उसी कंटिका में है, बीच में श्रुति ने इतना कहा आगे फिर कहानी में जाना, पहले भी कहानी चल रही थी आगे भी कहानी है, बीच में आ गया इतना शब्द यही इतना शब्द कितना सहेष नेति नेत आत्मा अग्रियो न गृहते अशीर्यो न श्रियते ये अशितो न सज्जते न व्यथते न रिष्यति यही है बस ये श्रुति का वचन है एक कहा, फिर आगे जाकर के कहानी में शुरू हो तथा पुनर् आख्या एक आम आश्रित फिर आगे कहानी है इमान अष्टौ पुरुषान इत्यादि आएगा ये सबको समेट करके अंतर्यामी रूप में समेट कर जो व्यक्ति ऐसा करता हो और फिर उसको निर्विशेष में प्रलय करके आत्मभाव में बैठता हो ऐसा करके रहा हुआ है ऐसा ऐसा वही औपनिषद पुरुष वही है ऐसा बताना है, तथा पुनर् आख्यायिका में आश्रित फिर आख्यायिका का सहारा लेकर के आगे स्तुति बोलती है चाहे आगे बल्कि बोलते हो आह का करता कोई भी हो सकता आगे वाला एक आना चाहते हैं, तीन और चार की टिप्पणियां हैं तीन में कहा तथा समान इति एतानि समान तक तो प्रश्नोत्तर चल रहा था कुतः उदाहरण प्रतिष्ठित थे समान इति यहां तक चला था प्रश्न कहां तक चला था यहां तक चला था यही था ना माने प्रश्नोत्तर शुरू हुआ था पूर्व दिशा में तुम किस रूप में हो किस देवता वाले हो यहां से प्रश्न शुरू हुआ था चलते चलते चलते समान तक पहुंच गया है तथा समान इति एतानि और इति अनयोर आख्यायिका वाक्य और यहां तक जो समान है इति यहां तक जो ये दोनों भी तो आख्यायिका वाक्य था साकल्य और याज्ञवल्क्य का मध्य बीच में औपनिषद पुरुष निर्देश अनंतरम, जो औपनिषद पुरुष के निर्देश के अंतर फिर आख्यायिका में जाते हैं आगे, किसने जाते हैं आगे मंत्र में है यदानी अष्टौ आयतनानी इत्यादि है, यदानी अष्टौ आयतनानी अष्टौ लोका अष्टौ देवा अष्टौ पुरुष, फिर कहानी चलना आगे ऐसी स्थिति है। ठीक है मध्य औपनिषद पुरुष निर्देश अनंतरम इत्यर्थ, अथवा ये कह सकते हैं साकल्य प्रश्न निर्णय अनंतरम, साकल्य का प्रश्न का निर्णय का अनंतर, ये भी अर्थ हो सकता है। आगे भाष्य में कहते हैं चार नंबर भी अच्छा पुनरिति पूर्वम में भी आख्याय का मनुष्य, पहले वाले जो कहानी चल रहे थे उनको यह कहानी लेते फिर आगे अनुसृत, यही कहना चाहते हैं पहले वाले कहानी को लेकर के। अयम प्रेति भूतो अपन याज्ञवल्क्य जी क्यों ऐसा तुम तो औपनिषद पुरुषम पृछामी क्यों बोलने चाह रहे हैं, कहते हैं इसलिए पूछते हैं अयम प्रेति भूतो, ये प्रेत है ये, इतने मना करने नहीं मान रहा है ये जो ब्राह्मण लोग तुम्हें संघंग से बनाना चाह रहे हैं, उन्हें कोयला पकड़ने के साधन बनाना चाह रहे हैं, कोयला को पकड़ेगा तो चिमटे को बिगड़ेगा, कोयला को कुछ नहीं बिगड़ता, मैं अंगारे के स्थान पर हूं और तुम कोई चिमटा के ग्रुप बना दिए ब्राह्मणों ने, कोई मना नहीं कर रहा है, तुम बार बार पूछते जा रहे हो या कोई मना नहीं कर रहा है, यदि पूछने का अधिकार ही नहीं था, क्यों गार्गी ने जो कहा था मैं दो प्रश्न पूछूंगी, अक्सर ब्राह्मण यही था दो प्रश्न पूछे, यदि इसका उत्तर मुझे देगा तो सब लोग अपने चुपचाप होकर के बोरी बिस्तर भाग के चले जाइए, इसको कोई जीत नहीं सकता, शास्त्रार्थ बोल चुकी थी और सबने अनुमोदन भी किया था, पृच्छ गार्गी थी ऐसे बोला पूछो, अनुमोदन दिया, उसके पश्चात अनुमोदन दे चुके और याज्ञवल्क्य ने गार्गी के दोनों उत्तर सही ढंग से दे दिया है, उसके बाद सबको चुप हो जाना चाहिए था, बाकी तो चुप हो गए या आ गए, पूछना ही था, पूछा तो फिर उत्तर देते देते देते गए याज्ञवल्क्य जी बोलते गए और बीच बीच में उनको फटकार लगा रहे हैं, अरे आगे मत बढ़, फिर भी ऐसा बोला उसने, तो यही कहना चाहते हैं। ठीक है अयम प्रेति भूतो, ये प्रेत बना हुआ है, ये साकल अब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मवेत्ता नहीं है, ये वेदवेत्ता नहीं है, वेद को जानता तो ज्यादा प्रश्न नहीं करता, अब्रह्मवेत्ता वेदवेत्ता न होता हुआ एवं ऐसा होता हुआ ही माम पृथ्वी, बार बार मुझे पूछ रहा है, माने अब्रह्मवेत्ता को ब्रह्मवेत्ता के साथ पूछने का अधिकार नहीं है, वेद को जो नहीं जानता वो वेद को जानकार के साथ बात करेगी उसका अधिकार नहीं होता, ठीक है शास्त्रार्थ करने का अधिकार नहीं है, शिष्य रूप में पूछना अलग होगा, शास्त्रार्थ के रूप में नहीं जा सकता हो, यही कहना चाहते हैं अयम प्रेति भूतो अब्रह्मवेत्ता सन एवं अब्रह्मवेत्ता होता हुआ वेदवेत्ता नहीं है, यदि वेदवेत्ता होता तो बार बार ऐसे प्रश्न नहीं करता, माम पृच्छति इति तस्य सापराधत्व ज्ञापयति, अपराधी है तस्य मन साकल्य से सापराधत्व ज्ञापयति, अपराध सिद्ध करने के लिए ज्ञापयति, तुम मुनि पृच्छति इत्यर्थ, मुनि पूछते हैं तुम तो औपनिषद एक यतानि अष्ट आयतनानि इत्यादि बात मुनि पूछते हैं, कहना चाहते हैं एतेन सयस इत्यादि सर्वोत्तम वाक्यम, ये जो सयस नेति नीति आदि वाक्य श्रुति का वाक्य है, आगे मुनि पूछेंगे कौन बात ये तानी अष्टौ आयतनानी अष्टौ लोका अष्टौ पुरुषा इत्यादि जो कहना है वो याज्ञ बल्कि वाक्य आ जाएगा, पहले वाले जो वाक्य थे श्रुति का वाक्य सिद्ध हो जाएगा, एतानी इत्यादि तो जो एतानी अष्टौ आयतनानी इत्यादि जो है याज्ञ बल्कि प्रश्न वाक्य में कहते हैं, याज्ञ बल्कि संबंधी प्रश्न वाक्य है, याज्ञ बल्कि उसको प्रश्न करने जा रहे हैं किसको साकल्य, ये तो विभाग उगता ही थे, ये विभाग कहा ऐसा जानना चाहिए, भाष्य में कहते हैं कि एतानी याज्ञ बल्कि के शब्द बोलना चाह रहे हैं भाष्यकार के इसको, एतानी अष्टौ आयतनानी अष्टौ लोका अष्टौ पुरुषा इत्यादि वाक्य याज्ञ बल्कि जी का बीच में श्रुति वाक्य है वो न नेति नेति सहयस नेति आत्मा, एतानी यानी उक्तानी जो कहे गए हैं या आठ पुरुष आठ लोक आठ पुरुष और आठ देवता, ये चार भाग में आठ को कहा गया है, एतानी यानी उक्तानी अष्टौ आयतनानी पृथ्वी वैसे आयतनम इतव आदि ने, जिसको कहा था पृथ्वी वैसे आयतनम अग्निर्लोको मनोज्योति इत्यादि कहा हुआ था, यही है आठ आठ बताना है, इसी प्रकार आगे काम एव आयतनम इत्यादि कहा था ऐसे आयतन इत्यादि, पांच नंबर टिप्पणी में कहा कि इसको पृथ्वी काम रूप आकाश तमो तमो रूप उदक रेतांशी, आठ बार पूछा गया इस तरह से, पहले पर्याय पृथ्वी है और दूसरे पर्याय में काम है, तीसरे में रूप, चौथे में आकाश, पांच में तब और छह में रूप फिर माने अवास्व रूप भाष्व रूप दो किया था और सातवें पर्याय में जल को कहा था और अष्टम पर्याय में रेत कहा था। यही है, यह आठ आयतन होते हैं सब कितने आयतन को बताया था कहा अष्टव आयतनानी पृथ्वी एवं ऐसे आयतन इत्यादि शब्द से कहा था वहां आठ आठ को लेकर कहा। एक नंबर टिप्पण पढ़ा एक नौ दस में कहा था पृथ्वी एवं ऐसे आयतन तीन नौ दस में इसमें दस नंबर के कंटिका में था इत्यादि ऐसे आयतन इतव आदि ने अष्टव लोका और ये हो गया आयतन और आठ लोग भी बताया अग्निर्लोको मनोज्योति इत्यादि शब्द आए हैं वहां अष्टव लोका दो नंबर टिप्पणी है कौन है तो अग्निलोका माने अग्निलोकादयो अग्निलोक आदि जो कहा था दो नंबर की टिप्पणी कहते कौन कौन लोग हैं आठ लोग वहां कहा अग्नि हृदय चक्षु श्रोत्र हृदय चक्षु और हृदय हृदय ये आठ लोग बताया था। अग्नि पहले पर्याय में अग्निलोक है पृथ्वी में अग्निलोक बताया और दूसरे में काम पुरुष में हृदय लोक बताया था तीसरे में चक्षु बताया था चौथे में श्रोत्र बताया था पांचवें में हृदय बताया छठे में चक्षु बताया सातवें में हृदय आठवें में हृदय बताया था यह है लोक। अच्छा लोक कहा लोकागोबर में दोनों में टिप्पणी चाहिए भाषण अग्निलोकादय अष्टौ कहा देवा देवता भी आठ ही बताया वहां देवा अमृतम इत्यादि हो वाच इत्यादि शब्द है वहां पहले पर अमृतम इत वाच बोला हुआ है देवा तीन नंबर टिप्पणी में कहते हैं अमृत स्त्री सत्य दीप मृत्यु अशु वरुणा प्रजापति ये देवता है आठ। पहले पर्याय में पृथ्वी से आयतन जो पर्याय था उसमें अमृत देवता है और दूसरे पर्याय काम एवं ऐसे आयतन का उसमें स्त्री देवता है तीसरे में सत्य देवता है और चतुर्थ में दिग देवता है पांचवें में मृत्यु देवता है छठे में है अशु माने प्राण देवता है सप्तम पर्याय में वरुण देवता है और आठों में पिता देवता है प्रजापति में पिता है वहां पुत्रमय पुरुष है वो इत्यादि ये सब तीन तीन पर्याय में चार चार पर्याय में लेना है लोक और आयतन और देव ठीक है और अष्टव पुरुषा पुरुष भी है आठ का चार चार में कहा गया था पहले क्या कहा था आठ में चार चार बोला था ये अष्टव पुरुषा शारीर पुरुष इत्यादि पहले पर्याय में कहा था शारीर इत्यादि दूसरे में काम में इत्यादि कहा था चार नंबर टिप्पणी में आठ पुरुष की चर्चा है शारीर पुरुष कामवय पुरुष पुत्रमय पुरुष तीन हो गए आगे आदित्य पुरुष और श्रोत्र प्रातिश्रुत पुरुष छायामय पुरुष और दर्पणादि प्रतिबिंब पुरुष प्रतिबिंब पुरुष और बापी कुपादिवान पुरुष आठ पुरुष पर चर्चा हो गई थी माने प्रत्येक पर्याय में एक एक पुरुष की चर्चा थी तो चार चार आठ में चार चार हिसाब से कहा गया था आठ में चार चार माने आयतन लोक लोक और देव और पुरुष ये चार चार हैं प्रत्येक ऐसा करके कहा हुआ जितने भी हैं ये आगे बल्कि पूछ रहे जो कहा हुआ था करके कह रहे इत्यादि बोल दिया आगे स या कश्चित कोई भी व्यक्ति स या कश्चित कोई यह व्यक्ति या प्रसिद्ध है जो पांच की टिप्पणी में कहते हैं प्रसिद्ध जो प्रसिद्ध है कश्चित माने ब्रह्मज्ञा जो ब्रह्मज्ञ पुरुष होगा वेदज्ञ पुरुष होगा तान पुरुषान शारीरा शारीर प्रवृत्तेन जो पुरुष हैं शारीरादि जो पुरुष हैं निरूह्य सब पुरुष को यहां से निश्चय करके निश्चय किया अंतर्यामी रूप में देखना शारीरादि पुरुष क्या है अंतर्यामी है जानना कारण उसके कारण अंतर्यामी रूप में देखना निश्चय निश्चय निश्चय न उह्यकार निरूह्यकार का निश्चय जान करके और गमयित्व का अन्वय करना है स्वात्मनि गमयित्व मालिजय का अन्वय करना है आत्मभाव में प्राप्त करा करके इन सबको अंतर्यामी भाव में प्राप्त कराना ये करा करके कहना चाहते जो कोई अष्टक चतुष्क भेदेना अष्ट चतुष्क भेदेना आठ को चार चार के भेद से लेना आयतन लोक देव और पुरुष आठ है ये पूर्व पर्याय में कहा गया आठ आठ को चार चार से लेकर भेदत्वात्ता भेद होने से कहा लोक स्थिति में उपाध्य इसको आठ को चार चार करके लोक स्थिति के सिद्ध करके लोक सिद्ध इन्हीं से होता है ये पृथ्वी आदि आठ आयतन हो अग्नि आदि आठ लोक हो और अमृत आदि आठ देव हो और शारीर आदि आठ पुरुष हो इन्हीं के द्वारा ही ये लोक की स्थिति सिद्ध करके पुनः फिर प्राची दिगादि द्वारा फिर पांच और है आगे कहा हुआ था पूर्व दिशा में किस रूप में हो इत्यादि प्राची दिगादि द्वारा प्रत्युह फिर उसको सबके सबको उपसंभृत्य सबके को आठ को ये पांच में उपसंहार करना किसमें करना हाँ ये प्राची दिगादि में उपसंहार करके कहा प्रत्युह स्वात्मनि गमयित्व वाले जगह न करना अपने जो कारण है इसको जो कारण होगा कौन अंतर्यामी उसमें पहुंचा करके सबको अंतर्यामी भाव में देखना है बाद में जाकर क्या देखना है वो अंतर्यामी भाव में देख करके ये सब आठ कहा हुआ चार चार कोट के आठ कहा वो पूर्वादि दिशाओं में लय करना और पूर्वादि दिशाओं को माने अंतर्यामी में लय करना सबको ऐसा करके अंतर्यामी से अतिरिक्त नहीं है ऐसा समझ कर जैसे घट को कपाल में कपाल को कपालिका में लय करते जाते हैं इस प्रकार स्वात्मनि गमयित्व माने अपने जो कारण है अंतर्यामी है उसमें प्राप्त करा करके इन सबको प्राप्त कर अंतर्यामी भाव में देख करके क्या अर्थ होगा अंतर्यामी भाव में देखकर यही है अतिक्रामत फिर उसको भी अतिक्रमण कर गया जो जो आत्मा अतिक्रमण निर्विशेष में पहुंच गया वो अतिक्रामत अतिक्रांतवान उपाधि धर्मम उपाधि धर्म को अतिक्रमण कर दिया जिस पुरुष ने हृदयादि आत्मत्व कहते हैं जो हृदयादि आत्मा जो होते हैं ना वो उपाधि धर्म थे इसके क्या थे हृदय आदि में आत्मबुद्धि शरीर में आत्मबुद्धि आदि जो उपाधि धर्म थे उसको त्याग करके मैं ये नहीं हूं शरीर नहीं हूं हृदय आदि नहीं हूं ऐसा भाव करके स्वयं ही वह आत्मना व्यवस्थित अपने रूप से व्यवस्थित हो गया वो निर्विशेष रूप में यह औपनिषद पुरुष वही जो औपनिषद पुरुष उसी को कहते हैं माने व्यवहार सिद्धि के लिए वहां से फैला करके फिर उसमें समेटना समेट दिया जिसने उसी को औपनिषद पुरुष कहा जाता है असनादि वर्जित भूख प्यास आदि धर्म से रहित है जरा मृत्यु भूख प्यास शोक मोह से रहित है माने अंतकर्म धर्म भी नहीं प्राण धर्म भी नहीं शरीर धर्म भी नहीं वहां वर्जित है उपनिषद एवं विज्ञेय केवल उपनिषद में जिसको जाना जाता है चक्षुरादि प्रमाण का विषय नहीं है सारे शब्द प्रमाण का विषय भी नहीं है उपनिषदों में जिसकी ज्ञान होगा ब्रह्म विद्या उपनिषद में ब्रह्म विद्या का जो विषय होता है विज्ञेय है नान्य प्रमाण गम्य अन्य प्रमाण के द्वारा विषय नहीं हो अन्य प्रमाण से जानने योग्य नहीं ऐसा हो तम त्वा मैंने त्वाम विद्याभिमानम पुरुषम पृच्छामि मैं तुम्हें उसको पूछता हूं तम तो औपनिषद पुरुषम पृच्छामि एक आने चाहते हैं टिप्पणी या छूट गई है कई समय हो चुका है फिर करेंगे आगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम।